not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not not Świerszcze jeszcze, nie mieszczę się w mieście duszne, mokre jest powietrze. Uciekam, ściekam po skórze, po wodę, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk, łyk. Kosmyk moich włosów w twoich ustach. Not, t, t, t, t, t, t, not, t, t, t, t, t, t, not, t, t, t, t, t, t, kot, t, t, t, t, t, t, kot, t, t, t, t. Splot naszych ciał, samolot, spadający meteor. Zboża, łoża nas noszą, kołyszą, unoszą, ponoszą i jesteś w moich objęciach, ujęciach bez pojęcia dla tych, którzy nie spróbowali uchwycić w oku dali, oddali, oddali ich krótkowzroczność, lekkonośność nas wsysa, lekkonośność nas wsysa i wysyła daleko, daleko i jeszcze świerszcza. Not t t t t t t not t t t t t t not t t t t t t kot t t t t t t kot t t t t. Nic nas nie trzyma, wszystko nas unosi, ponosi dotyk, kosmyk moich włosów w twoich ustach. Czas ustał na ustach długim pocałunku, trunku moim, trunku, trunku moim, trunku. Winnym, tylko słodyczy winnym, słodkim, półwytrawnym, sprawnym gestem mnie łapiesz, gdy potykam się po drodze. Boso, roso, mnie orzeźwiasz, otrzeźwiasz jak światło w oknie domu, nikomu, nikomu, nikomu ani słowa. Nie jestem na to jeszcze gotowa. Przemykamy na górę, chmurę mam w sobie. Opadam na podłogę, opadam na niego, opadam na niego, opadam na niebo. Opadam, opadam, nie opodal dali. Co to zaczęła, poczęła nas, popchnęła mnie do ciebie. Noc, noc, noc, noc. Świerszcze jeszcze, szeleszczą ciszą. Opuszczam się na jedną noc, opuszczam się na koc, opuszczam siebie samą na jedną podróż wzdłuż i wszerz ciebie. Noc, noc, noc, noc, bliska końca, noc, noc, bliska końca, dzień dzwoni, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień.